Сёння нарэшце даведаемся, чым скончылася вершаваная казка Пятра Яршова «Канёк-грыбунок». Казка незвычайная, бо гэта пераклад на беларускую мову. Такую працу зрабіў пісьменнік Павел Місько. Нагадаю, змест трэцяй часткі. Цар надумаў жаніцца на цар-дзяўчыне, якую Іван разам з «Каньком-грыбунком» прывезлі яму ў мінулай частцы. Аднак дзяўчына была хітрая і задала новыя задачкі – знайсці пярсцёнак з мора акіяна і перадаць прывітанні месяцу і сонцу і распытаць іх пра сёе-тое. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі ад аўтара артыст Валерый Мароз, Пётр, бацька сыноў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, старэйшы сын Даніла, артыст Юры Аверьянаў, сярэдні сын Гаўрыла, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, малодшы сын Іван, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, чароўная кабыліца, артыстка Алена Сідарова, канёк-грыбунок, артыст Александр Жданович, глашатай, артыст Валерый Мароз, купцы з рынку, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан і артыстка Алена Сідарова, гараднічы артыст Уладзімір Корпусь, цар артыст Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года. Усё той жа краявід. Стогне, як стагнаў і кіт, цяжка з шумам уздыхае, Ваню сам хутчэй пытае. Справы як, мае сябры, што чуваць там у гары? А канёк яму гаворыць, голас ласкавы, бадзёры. Пацярпі яшчэ крыху. Сам на ўсім сваім скаку праляцеў яму па спіне. Гэй, народ, хто з вас пакіне цуда рыбу ў гэты час, уратуецца, бо вас рыбатрус чакае страшны. Разбягайся, хто разважны. Людзі ў хаты ўсе бягом, крыкі, мітусня кругом, на вазы ляцяць падушкі, дзеці, свінні і кадушкі, брэх і верхал, плач і гам. Пад паўдня увесь тарарам прыпыніўся, ціха стала. Гарбунок наш стаў трывала, на ўвесь голас закрычаў. Кіт, сябе ты сам скараў, караблі пусці на волю, Бог паправіць тваю долю, раны хутка зажывуць, калі судны паплывуць. Іх працягвае таміцца ў жываце тваім штук 30. Пасля гэтых слоў канёк скокнуў порстка на пясок. Кіт адразу зварухнуўся, рот раззявіў, пацягнуўся і знутра стаў выдаваць цэленькімі вывяргаць караблі за караблямі, з ветразямі, веслярамі. Тут узняўся шум такі, нібы ўспыхнуў бой марскі. Трубы медныя трубілі, караблі з гарматаў білі, поп малітвы распяваў, ветра з белы лапатаў, весляры ж вясёлым хорам зацягнулі. І як па моры аж туды на край зямлі выплывалі караблі. А пакуль гулялі хвалі, караблі з вачэй прапалі. Радуецца рыба кіт, скончыўся яго нябыт. Гулка б'е хвастом па хвалі. Можа, перлаў накаралі, можа, ракавін сабраць, што вясёлкі зіхацяць дно абшару акіяна. Радасна крычыць Івану. Рыбак залатых злаўлю. Я цябе, Іван, люблю. Дзякуй, кіт, за ўсе турботы. Лепш зрабі адну работу. Ты пярсцёнак адшукай, цар дзяўчыны. Наганяй, можа цар задаць кашмарны. Нору ў яго каварны. Добра, Ваня, для сяброў пастарацца я гатоў. Дзеля нашай шчырай дружбы саслужу любую службу. Кіт сказаў, нырнуў на дно, быў вось тут і не відно. Пад вадою ён сабраў асятроў і так сказаў. Ёсць пярсцёнак цар дзяўчыны тут на дне. Усе сцяжыны ў акіяне абшукаць і пярсцёнак з дна дастаць. Хто пярсцёнак мне здабудзе, новы чын хутчэй набудзе. Калі ж вы на мой загад нуль увагі, то назад. Карацей, шукаць шукайце, пра канец не забывайце. Кіт не зможа дараваць. Трэба плысці і шукаць. Асятры сабе сказалі і з вачэй ураз прапалі. Працавалі шмат гадзін, не зважалі на спачын. Раптам двое асятроў падплылі. У цар звяроў! Пуста тут у гэтым моры. Трэба новыя прасторы. Трэба паярша паслаць і заданне яму даць. Па ўсіх морах ён гуляе. Многа бачыў, многа знае. Дый калючку як назло дзесьці сёння занясло. Што ж, то будзем аб'яўляць розшук і загад пісаць. Асятры паклон адбілі і пабеглі за 3 мілі ў земскі суд пісаць указ, каб не марнавалі час, каб ганцоў хутчэй паслалі і калючку адшукалі. Канцылярыя скрыпіць, але справу заваліць немагчыма і няможна. Лешч надрапаў асцярожна той кітоў загад указ, сом дарацца быў якраз, колькі слоў яшчэ дабавіў, знізу подпіс свой паставіў. Чорны рак пакінуў гразь і пячатку змаху плясь. Двум дельфінам тэкст указу аддалі, каб тыя зразу прыпусціліся шукаць, пра ярша ва ўсіх пытаць. Моры ўсе і акіяны абшукалі так старанна, што, здаецца, з-пад зямлі здабылі б і правялі. Ды што рэкі там ці моры, нават сажалкі, азёры перагледзілі. Няма. Намаганні ўсе дарма. Ёрш гуляка забіяка не пакінуў нават знаку. У дельфінаў скруха сум. Як вяртацца? Раптам шум з нейкай сажалкі нясецца, а мо проста ім здаецца, хоць і мала ў ёй вады, трэба заглянуць туды. Два дэльфіні завярнулі і хутчэй на дно нырнулі. Бачаць, валтузня ў трысці, як дабрацца, як дайсці, трэба лезці ў каламуту, як у нейкую атруту. Ды палезлі. Ну і што ж? Карася, кулдычаёш! Смірна, каб вас чэрці дралі! Так дельфіні закрычалі. Перастаньце ў той жа міг! І карась у твань шмых-шмых, ёрш маленькі, і злючка наяршыў свае калюшкі злосны, аж трасецца ўвесь. Дзе два б'юцца, там не лезь! Трэцяму якая справа, бо кароткая расправа будзе з вамі, пракалю, жартаскаў я не люблю. Усміхаюцца дельфіны. Тут не жарты і не кпіны. Хоць смяшыш ты нас да слёз, тут размова на сур'ёз. Твой характар забіякі ведае даўно і ўсякі. Ой, трывайце вы мяне, бо заб'ю яго мне. Хто не верыць, хай праверыць, дзе карась. Пачну зноў перыць! Сціхні! Ёсць кітоў указ! Да яго з'явіцца ўраз! І за дзіру за шчаціны пацяглі кіту дельфіны. Як убачыў цар ярша, вылаяў яго спярша. Дзе шайтан дасюль бадзяўся? Доўга дома не стыкаўся. Цар! Або даруй грахі, або вырві патрахі. Так адразу і сурова да цябе такое слова. Грэх твой можа дараваць Бог, але адпрацаваць трэба шчыра і сумленна. Ёрш схіліўся на калена. Слухаюся, рыба-кіт, пакажу я ўвесь свой спрыт. Ёсць пярстёнак недзе ў моры, цар дзяўчынін. Па прасторы ты гуляеш там і тут, трэба подзвіг, трэба цуд, каб ты успомніў, пастараўся, мо дзе бачыў, натыкаўся. Бачыў, ведаю, чакай. То бяжы хутчэй, давай. Ёрш кіту паклон адважыў і паплыў спачатку важна. Ды характар не такі, каб мець цэлыя бакі. З дворняй царскай быў шчапіўся і з салакамі пабіўся, нос расквасіў штук шасці і на дно рашыў пайсці. Там куферачак цудоўны, невялікі і чароўны адкапаў, мо сто пудоў важыў дзіўны той улоў. Ёрш гукнуў на дапамогу селядцоў. Сплылося многа, але колькі ні саплі, грузу рады не далі. Колькі моцна ні крычалі, жываты пападрывалі, а куферак, як на смех, хоць бы ў бок ці трохі ўверх, што рабіць? І ёрш паклікаў рыбін моцных і вялікіх асятроў. І тыя ўраз, той куферак на паказ, вырвалі з пяску імгненна. Ёрш ім кажа: каб сумленна гэту справу завяршыць, вас нікога не яршыць, куфар да кіта нясіце. Па дарозе не згубіце, я ж пайду адпачываць. Цяжка мне было капаць, вочы не глядзяць ад стомы. І падаўся спаць дадому. Але спаў ён ці не спаў, можа, зноўку бой пачаў з карасём. А дзе ўзяць факты? Асятры ж плывуць да таты, да кіта цара цароў. я пакінуць іх гатоў пацікавіцца Іванам. Ён сядзіць ля акіяна, дрэмле мора акіян, дрэмле на пяску Іван. Гарбунок прыплюшчыў вочы, падрамаць ён ахвочы. А дзе ж дзеўся рыба-кіт? Мо забыў пра іх візіт? Сонца ўжо зусім не грэе, абясаў, як звечарэе, той пярсцёнак прынясе. Захад тлее пакрысе, ні пярсцёнка, ні кіта. Сум на сэрцы, чарната. Каб ты лопнуў, пустамеля, хутка прыйдзе ўжо нядзеля, тухне захад, не гарыць. Колькі ж можна тут нам быць? Толькі так падумаў Ваня. Акіян прачнуўся шумам, забурболіў малаком. Быццам пачынаўся шторм. Кіт з'явіўся і на бераг шмякнуў медны той куфэрак, аж уздрыгнула зямля. І сказаў вось так здаля: за дабро тваё і ласку я аддзячыў, калі ласка, вось пярсцёнак той, прымі, калі што паведамі, не звяртайся ні да кога, я прыйду на дапамогу. Тут прачнуўся гарбунок, пацягнуўся, скок-паскок. Ты, кітовіч, малайчына, дзякуй, скажа цар дзяўчына. Ты з дружынаю сваёй пастараўся, як герой. Ты асілак, здаравяка, і ад нас прымі падзяку. Без цябе здабыць пярстён не змаглі б за многа дзён. Ваня, дзе ты? Адзявайся і ў дарогу выпраўляйся. Заўтра тэрмін, заўтра цар мець павінен гэты дар. Скончыў так канёк прамову. Каб тут грузу хоць палова. Ваня спрабаваў падняць. Браўся я разом опять. Падарвацца і памерці можна, хіба ў куфры чэрці? Як нам гэтакі цяжар несці, нібы на пажар? Тут канёк, як для забавы, падхапіў нагою правай той куфэрак і кідзець сам сабе на шыю медзь. Не мруць, Іван, паедзім, царскі гнеў мы апярэдзім. І пусціліся яны ў шлях дарогу ў час начны. Заірдзелася зарніца, а яны ўжо і ў сталіцы. Носам рые цар бяжыць. Дзе пярсцёнак мой? Крычыць. З гарбунка Іван наш злазіць і цару адразу радзіць. Вось куфэрак і пярсцён, толькі вельмі цяжкі ён. Полк стральцоў пакліч не меней на яго перанясенні. Цар крычыць. Дыхай бягуць і куфэрак забяруць. Тупаціць да цар дзяўчыны. Ёсць пярсцёнак і прычыны. Не вянчацца ўжо няма. Не пярэч мне больш, тарма. Ёсць пярсцёнак? Не, прызнацца, Нельга нам яшчэ вянчацца. Та чаму ж, душа моя? Азірні, хто ты, хто я? Я кахаю, так кахаю, як ад полымя згараю. Пашкадуй, бо я згару і да раніцы помру. Будуць з нас цары смяяцца і нядобра адгукацца. Мне ўсяго 15 год. А у цябе гады на сход, быццам дзед узяў унуку пад пагрозай, пад прынукай. Цар тут з гневам закрычаў, пыскаць слінай аж пачаў. Калі хто раззявіць рот, знішчу ўвесь ягоны рот. Калі цар які што скажа, царства я яму ўсё спляжу, ён і як бач заткнуцца. Ах, ну, калі не пасмяюцца, я прыгожая. А ты, дралі мусі быць каты. Я, як хорош уберуся, хоць каму тады згаджуся. Не глядзі ты на гады, я жаніх ша, хоць куды. Ты ўсё роўна, ты не любы, не пайду з табой да шлюбу. Разам будзем, будзе лад, будзе ў нас не шлюб. А клад, не ў гадах, кажу я, справа. Не за знешнасць ліпне слава. Тады стану пад вянцом, як ты станеш малайцом. Што ты, матухна царыца? Нельга ж зноў перарадзіцца. Цуды можа Бог тварыць. І ты можаш свет здзівіць. Так рабіць мне што, царыца? Страх, як хочацца жаніцца. Ты ж як быццам на бяду. Не пайду, ты не пайду. Хочаш стаць за маладога? Не шкадуй сябе старога. Ну, загадай, хай на зары, на шырокім на двары тры катлы хутчэй паставіць, пад двума агонь распаліць. Першы будзе з малаком, побач з варам кіпятком, трэці чан з вадой сцюдзёнай, парай бурнай, незамглёнай, каб нішто не падвяло, вопратку з сябе дало. Ты ж мо хочаш ажаніцца, прыгажунчыкам зрабіцца, дык нырнеш у малако, беленькае азярко, стуль у вар круты заскочыш, панырцуеш колькі хочаш, каб ад першых двух астыць, трэці чан яшчэ стаіць. Цар нібыта пакарыўся, болей з дзеўкай не сварыўся, закрычаў. А дзе Іван? Што? І зноў на акіян? Папытаў Іван, прыйшоўшы. Цар, няўжо я самы горшы? Я яшчэ ад тых прыгод астываць му цэлы год. Дудкі, болей не паеду, ні далёка, ні к суседу. Ціха, Ваня, заўтра ты убачыш на дварэ катлы. Пад двума агонь распаліць, трэці так з вадой паставіць. Першы будзе з малаком, побач з варам кіпятком, малако ўскіпіць імгненна, голенькі нырнеш у пену. А для поўнай пекнаты з малака увар круты, а ў халодным адпачнеш, квасу рэзкага пап'еш. Цар, ты нервы мне казычыш, ці за дурня мяне лічыш? Шпараць толькі парасят, качак, гусак, куранят. Я ж не тое, і не гэта, і не голы, не адзеты, не збіраюся ныраць. Стыхні і пярэч, маўчаць! Цар, не дужа распінайся. Вельмі хочаш, сам купайся. Я не буду паўтараць, загадаю пакараць. Непакоры хутка гінуць, іх на корм сабакам кінуць, рукі ногі адруць, на кавалкі раздзяруць. Цар крычыць, нібы шалёны, і сыплючы праклёны, Ваня да канька брыдзе. Надышла пара бядзе. Зноў Іванка не вясёлы, а не босы ж і не голы. Шчыра мне ўсё раскажы, што на сэрцы, на душы. Ці не скіс жаніх дзядуля? Мой зноў паднёс пілюлю. Кажа, так яму канёк сам жа круціцца ля ног. Цар жыцця рашыў пазбавіць. Загадаў катлы паставіць. І ў кіпячым малаце, нібы летам у рацэ, заўтра трэба мне скупнуцца, потым зразу акунуцца ў кіпень вар і ў трэці чан, дзе ў вады сцюдзёны стан. Вось, Іван, прыйшла і служба. Тут спатрэбіцца ўся дружба. Мог бы я не папракаць і нічога не казаць, успаміны засупоніць, пра пяро змаўчаць не ўспомніць. Толькі што было, было, ад яго пайшло ўсё зло. Ды не плач, брат, Бог з табою, зладзім мне, як мы з бядою. Заўтра зранку на двары, вельмі ў голаў не бяры, раздзявайся, як сказалі, папрасі, каб падаслалі развітацца бедака, сябра вернага канька. Цар не будзе больш засловіць і мяне пусціць дазволіць. Я ж адразу і прымчу, морду ў чанах абмачу, і хвастом я двойчы пырсну, на цябе яшчэ прысвісну. Дык ты рот не разяўляй і адразу так нырай, як табе яны сказалі, як катлы паналівалі. Памаліся і спаць, спаць. Заўтра трэба рана ўстаць. А на заўтра вельмі рана разбудзіў канёк Івана. Гаспадар мой, хопіць спаць, трэба службу ўжо спраўляць. Ваня наш пачухаў спіну, пазяхнуў, лагво пакінуў. І хоць сну быў недабор, да цара пайшоў на двор. Там катлы ўжо два кіпелі. Побач з імі ўрад сядзелі все чаляднікі з двара. Дроў наношана гара. Служкі дровы падкідалі, зубы скалілі, часалі языком пра ўсіх падрад, быццам гэтакі загад даў ім цар. Найбольш Івана абгаворвалі старанна. Сыплюць жарты, кпіны, смех, быццам развязалі мех. Вось з'явіліся на ганку падзівіцца на Іванку цар з царыцай. Знак далі, што гатовыя прыйшлі. Цар прамовіў, не стрымаўся. Ну ты дасюль не раздзяваўся, малако чакае, вар. Як гасцінны гаспадар на катлы павёў рукою. Вось ён, нырай, і Бог з табою. Болей Ваня не чакаў і з сябе адзенне зняў. А царыца маладая твар фатою закрывае. Ах, ах, сорам жа які! Голым стаць на суд людскі. Не маруць, кажу, і з Бога! Крыкнуў цар Іванку строга. І тады Іван сказаў, на канюшню паказаў. Можа, усякае тут стацца. Я хацеў бы развітацца з гарбунком. Хай прывядуць! Цар пачухаў бараду, лоб наморшчыў і згадзіўся. загадал, распорадился. Приведите горбунка долговухого конька. Тут слуга конька приводить, да на толпу одыходить. И конек хвостом махнул, морду у чанах обмакнул, на Ивана двойчи пырснул. Моцным посвистом присвистнул, на конька Иван зернул, и молочный чан нырнул. С молока взлетел стрелою и увар кипень с головою. Вот им третий был котел, плюх, и выскочил на дол. Быцем дейничали дрожжи, и подрос, и стал пригожий, просто у касы не сказать и пером не описать. Як одел усё оденье, стал не хлопец загляденье, князь да и годе, важный стал. Ён поклон усім отдал, цар дзяўчыне поклонился, а народ усё дзівіўся. Век на свете прожили, а такого на земли мы не бачили, не чули. И у народным гэтым гуле голос чуется цара. Раздевайте, мне пора! Два разы перехрестился, боуць у чан, и у міх звары. Цар дзяўчына паўстае, знак маўчання падае, пакрывала падымае і такое аб'яўляе. Загадаў цар доўга жыць. Я хачу царыцай быць. Люба вам я. Не маўчыце, а адразу адкажыце, люба? Ваня будзе муж, разам возьмемся за гуш. Я яму, а ён мне пара. Разам будзем валадарыць. Да яе ступіў Іван і абняў за тонкі стан. Люба! Крычалі людзі. Лепшых ведаем не будзе. Дык прымайце гэты сан! Хай жыве наш цар Іван! Час вянчацца ўжо прыходзіць, цар царыцу ў храм заводзіць. Потым пад гарматны гром у палас ідуць пяшком. Трубачы скрозь трубяць звонка ў гонар мужа, гонар жонкі. Цар аддаў загад дастаць, каб народ мог пагуляць, каб усім віна хапала, бочкі з царскага падвала. Ухвалялі ўсе цара, маладым крычалі «Ура!» і ракой віно лілося, елася ўсім, пілося. І ў палатах быў банкет, мо такіх не бачыў свет. За дубовымі сталамі шмат баяр было з князямі. Кубкі з вінамі звіняць, весялосці не суняць. аж до раніцы гулялі, спявалі, скакалі. На тым балі я пабыў. Мёд, віно і піва. Піў. Па вусах цякло нямала, толькі у рот не пападала. Сябры, вы слухалі апошнюю частку вершаванай казкі «Канёк Грыбунок» у перакладзе Паўла Міцько. Аўтар арыгіналу Пётр Яршоў. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Рэдактар Светлана Вавілава. Гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі, Арнольд Памазан, Віктар Манаю, а таксама артысты Алена Сідарова, Александр Ждановіч, Валеры Мароз, Уладзімір Корпусь, Юрый Авярянаў і Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года.